eyes, yung tatay, sumising ka sa baba. Gumising ka na daw na sa lamesa ang amusa. Sa classroom, si teacher, ako'y inaasar pa. Nagtatanong kung ako'y naligo daw kanina. Bigla kong nalamig, buhok ko ay tumirik. Puno ng galit, ako'y namilipin. Namula ang mata at humagis pa ang siya. Ako'y biglang nasuka. Umarap kay teacher at sinabi na, teacher, teacher, ako si Linda Bear. And the girls are everywhere, I can feel it in the air. Teacher, teacher, I'm just trying to be fair. Sa table na marumi, habang nagkukumpulsyon, biglang nakangisip. Ako ay dumura, lamblema sa mukha niya. Si teacher ay nasindap, umapatak ang luha. Ang klase na bigla, lahat na patunganga. Sinaniman daw ako, kailangan ko ng dasal. Di ba ay lumabas, nagsumbong kay prinsipal. Kagulo na tuloy sa buong paaralan. Namula ang mata at humagis pa ang siya. Ako'y biglang nasuka. Umarap kay teacher at sinabi na,